rzucanych kłód, skręconych nóg. Idziemy wciąż, żyjemy wciąż. I mimo, że w kieszeni wiatr, pomimo tylu chudych lat, idziemy wciąż, żyjemy wciąż. Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żanda, dzień dobry. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny i wraz z nami, jak zwykle, będzie polska muzyka w dużej ilości. I ta troszkę starsza, i ta zupełnie nowa. Przed momentem grupa Lipali z płyty Fasady i jedno z moich ulubionych nagrań w karierze Lipali, czyli Chłopcy. A za chwilę formacja, która tydzień temu była gościem audycji Trójka, Żanda debiutów i podobała się bardzo. Proszę pana, już nie pada. Od miesiąca padało, a miesiąc miał 100 dni. Powiedziałaś, proszę pana, już nie pada. Możemy wyjść spod tego dachu. Nie stanie się nic. Odzwyczaj mnie. Odzwyczaj. wołać, proszę pana. Już nie wieje, a wiało tak bardzo mocno, że chciało urwać łeb. Powiedziałaś, proszę pana, już nie wieje. Możemy wyjść z tej piwnicy, nie stanie się nic. Odzwyczaj mnie. To zespół Trudy z płyty Nieoczekiwane Wzloty, inscenizowane upadki. Ładnie grają, prawda? A skoro tak ładnie, to jeszcze jedno nagranie głębiej. To grupa Trudy, to było. A to, co za chwilę, prawdopodobnie już niedługo będzie. Brodacze Live Act i My Time. I są takie zespoły, które usłyszymy raz, po raz pierwszy i tak od razu myślimy, coś w tym fajnego jest. Tak było właśnie, jeśli chodzi o mnie i o brodaczy, więc może jeszcze coś starszego, czy na przykład Suitcase. Brodacze Live Act. A za chwilę, a propos muzyki tanecznej, to tańcz. No i nasz gość sprzed tygodnia, Marcelina. Zakładaj maskę i na miasto. to Marcelina i nowe nagranie Tańcz. Koniec lata, nowa płyta już we wrześniu. A teraz płyta nieco starsza, ale ja ją ciągle bardzo lubię. Basz i tytułowe nagranie z krążka Corridors. Could you wait for a sec? Could you wait for a second time? I put to sleep myself. I put to sleep my selfish heart. Corridors, to był Basz. No to teraz może troszkę zmienimy nastrój i może bardziej rockowo przez chwilę. Oh, stay for a while to keep the calm and alive and put together my day damaged like broken glass again and again and I'll see you last night repeat a thousand times. No proszę, polskie kapele przygrywają także ho-ho, aż wióry lecą. Zespół Double Blind, a wcześniej Smash. I to wszystko w Trójce w Nocnej Polsce. And she turned her house into bedding under the starry sky. Even ask Zespół Constant Sunset. Króciutko, ale ładnie. A moment wcześniej grupa Wicked Heads. Kto kolejny w nocnej Polsce? To dlaczego nie Lunatic Soul i Nixis? Down came the rain, broke the silence, tranquilized, made me forget. Breath of the night, washed inside me, wrapped in darkness, held. Disappear. I left my grief, my insomnia, somewhere beyond on the other side. There was no fear, I felt stronger, stopped the feeling I'm crumbling apart. Then you showed up, waiting for me, in a circle. Surrender, but I will remain who I am. I obey my own nature just for another life. State of denial, so you belong to isolation. Me. All my anger, recruit the gold. Yet there's no. So you belong. paralyzed, made me forget. Breath of the night washed inside me, wrapped in darkness, helped disappear. Zupełnie inne i bardzo ładne wcielenie Ani Rusowicz zespół Nixes. A chwilę wcześniej z nowiutkiej płyty grupa Lunatic Soul. Właściwie jedna osoba, Mariusz pod szyldem Lunatic Soul. No to co, kolejny raz zmienimy troszkę nastrój? No może teraz pojawi się Damian Sinowa. Jestem! Jestem! Szkoła adresem, jestem. Nieustannym procesem, jestem. Wiarą w to, że się uda, jestem. Opowieścią o cudach, jestem. Od wschodu do zachodu słońca, jestem. Będę tu, będę do końca, jestem. Tego nikt już nie zmieni, jestem. Reprezentantem swoich korzeni. Ludzie warczą na siebie jak psy bez powodu. Każdy chce dostać kawałek rajskiego ogrodu. Na ulicy napięta sytuacja, sypie się między braćmi relacja. Ludzie nie mają swojego zdania, wolą nienawiść zamiast zadawać pytania. A ja jestem swój człowiek i wiem co robię. Poukładane wszystko mam w głowie. Patrzę dalej niż widzę, czuję więcej niż słyszę. Nie chcę, żeby ktoś robił to za mnie. Sam swoją historię piszę. Starej szkoły adresem, jestem. Nieustannym procesem, jestem. Wiarą w to, że się uda, opowieścią o cudach, jestem. Od wschodu do zachodu słońca, jestem. Będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, jestem. Reprezentantem swoich korzeni. Niby XXI wiek, a nic tu się nie zmieniło. Ludzi nadal łatwo jest dzielić, tak by łatwiej się nimi rządziło. Alarmowy stan, to czas wewnętrznych zmian. Pytam, czy jesteś gotowy na to, by stworzyć swój plan i dokonać zmian. Zgrać obydwie połowy starej szkoły adresem, jestem. Nieustannym procesem, jestem. Wiarą w to, że się uda, jestem. Opowieścią o cudach, jestem. Od wschodu do zachodu słońca, będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich już nie zmieni. Jestem reprezentantem swoich korzeni. Nieustannym procesem, jestem. Wiarą w to, że się uda, jestem. Opowieścią o cudach, jestem. Od wschodu do zachodu słońca, będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Tego nikt już nie zmieni. Reprezentantem swoich korzeni, starej szkoły adresem, nieustannym procesem, wiarą w to, że się uda, wiesz o cudach. Od wschodu do zachodu słońca, będę tu, będę do końca. Tego nikt już nie zmieni, reprezentantem swoich korzeni. Nikt już się nie dowie, jak naprawdę było. Posłuchajcie opowieści wiedźmy. Wiele, wiele zmian nastąpiło, ran się zagoiło. Od początku opowiedzmy, byli zakochani w sobie bez pamięci. A ich drzewa dały piękne owoce, zbudowali dom z dobrych chęci. Ktoś przyniósł do niego biały proszek, ktoś przyniósł do niego biały proszek. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnice przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnice przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Zabłądził, zabłądził. Leciał na dno i chciał zabrać je ze sobą. Nie sądził, nie sądził, że mają siłę i bez niego tu coś zrobią. Pradawne znaki wytatuowane prowadziły zabłąkane serce. Dzisiaj wiedźma ma piękny dom, w którym pomaga ludziom, nie potrzeba jej nic więcej. Pomaga ludziom, nie potrzeba jej nic więcej. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnicy przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Głęboka woda, głęboka woda. Tajemnicy przechowuje gdzieś na dnie. Znaki na ciele podpowiadają, że ta historia ma twarze dwie. Jezioro.